To jest muzyka, którą kocham. Od reggae poprzez jazz aż do rocka. Urodzony grzesznik, nie pozwolę, by po plecach mi przeszli, na głowę weszli. Przynoszę swój styl, którym szastam. Ty szastaj, chciałbyś być hasla. Lora mnie lubi, bo mam i lora, który wzrasta. Wiesz, czy czas nastał? Pochlebiłbym ci, gdybym miał się teraz poddać. Potrzebny rymi, więc nie mogę ci go oddać. Na peryferiach podziemia rap gry. Jestem na wschód od statusu gwiazdy. Z boku stoję miotany intelektualnym niepokojem. To jest pościg poprzez wiedzę do mądrości. Mądrości tysiąca złamanych kości. Przyjdzie jeszcze lepszy czas. Tak myślę czasem, ale ten akurat jest nasz. Pokażmy klasę. Nadszedł nasz najlepszy czas. On minie z czasem zginie wszystko, co jest nasze. Oprócz paru numerów z dudniącym basem. Jak najbardziej świadomy swej wartości, nie pozwalam sobie drogi uprościć. I chociaż często tu w tym życiu gości, to dopóki mnie nie zabił, to tylko mnie wzmocni. Cierpliwie czekałem na swoją kolej, chociaż wewnątrz coś mówiło: dobra, weź olej. Pomyśl o szkole, pomyśl o pracy. Muzykę olej słuchaczy. Nic nikomu nie chciałem udowadniać. Tak po prostu chciałem sobie to nagrać. Po latach praktyki robię to bez potu. W ogniu krytyki mnie postawcie, jestem gotów na najgorsze, oczekując najlepszego. Ej, na Porsche zbieram, dorzuć coś do tego i Jacka poślij, żeby poszły w lewy głośnik. Mądrości tysiąca złamanych kości. Przyjdzie jeszcze lepszy czas. Tak myślę czasem, ale ten akurat jest nasz. Pokażmy klasę. Nadszedł nasz najlepszy czas. On minie z czasem zginie wszystko, co jest nasze. Oprócz paru numerów z dudniącym basem. Prawda jest taka, że prawdy nie ma, bo zawinęła drabinę idąc do nieba. Ja się tym nie martwię, dla mnie to nie lipa, bo jedynym świadectwem prawdy jest muzyka, która zawiera prawdziwe emocje, która pozwala poczuć to mocniej, którą artysta włożył ten tercet. Nic więcej, umysł, duszę i serce. No i przewinąłem wam, jak to wygląda, że chuj się na tym znam, bo nawet tu nie sprzątam. To mogłem coś poplątać, coś pomylić, ale wiecie jak to jest przed startem na ćwierć mili. Tą zwrotkę macie ode mnie gratis, bo w następnym kawałku zbieram na Maserati. W następnym kawałku również będą gościć mądrości tysiąca złamanych kości. Przyjdzie jeszcze lepszy czas. Tak myślę czasem, ale ten akurat jest nasz. Pokażmy klasę. Nadszedł nasz najlepszy czas. On minie z czasem zginie wszystko, co jest nasze. Oprócz paru numerów z dudniącym basem.